dies per aquesta passarel·la es disposaven a passar 1.000 persones, nens, joves, adults i avis. Avui, fa 7 anys i 12 dies, per aquesta passarel·la es disposaven a passar alegria, reivindicació, veïnes, festa i crítica. Avui, fa 7 anys i 12 dies, en aquesta passarel·la, els Mossos d'Esquadra, condemnats per la celebrat Jordi Arasa, van decidir que anem reivindicant avis amb alegria, joves del poble i adults crítics eren un perill i van decidir actuar de la manera que millor saben, carregant brutal i indiscriminadament contra els nens espluguins, els joves amb alegria, els adults reivindicant i els avis crítics. El món al revés, la manipulació dels atestats fa que els agressors siguin presentats com agredits i els agredits com agressors. Cap identificació, cap detingut. Uns fets que poden portar-los a presó. 6 companys, el Jofre, l'Arnau, el José, l'Oriol, el Joan i el Miguel Ángel, triats a dits per escarmentar-los, per castigar-los i per desactivar-los. Triats a dits per oposar-se a l'especulació urbanística. Triats a dit perquè s'imaginen una societat diferent. Triats a dit perquè practiquen la desobediència i no es conformen amb la possibilitat de votar cada 4 anys. Triats a dit perquè han posat el dit a la nafra una i una altra vegada. Triats a dit perquè són coherents amb el que pensen. També volem tenir un record per tots aquells que han passat abans pel mateix. El Franqui, els del 4F, l'Ester Quintana, els joves de Torà. I també els que estan pendents, com els de Can Vies, els de l'Hospitalet, els de Nola Mat o els del cas Montoro. I no podem oblidar a Pedro Álvarez, assassinat ara fa 22 anys per un policia que a dia d'avui encara no ha respost al seu crim. La preocupació, l'angoixa i la ràbia vers la situació no ens impedeix seguir pensant el que pensem i sobretot no ens atura. Els dies 27, 28 i 29 tenim el primer judici i cal que siguem moltes donant-los suports i ànims, perquè encara no ha arribat, però ja fa molt temps que pateixen la repressió, que és molt més que el fet puntual de l'agressió, la detenció o la nit a comissaria. És com el sistema interfereix en la teva vida personal, com interfereix amb les persones que estimes i com interfereix en els teus projectes i il·lusions. Des d'aquí, Jofre, Arnau, José, Oriol, Joan i Miguel Ángel, però també els fills, germanes, companyes, amistats, companys de lluita, pares i mares, rebeu una forta abraçada i penseu que no esteu soles, que hi som totes! Avui som molt més que fa 7 anys i 12 dies i nens amb alegria, joves crítics, adults reivindicant i avis del poble, tornem a passar per la passarel·la per cridar ben fort perquè tothom en senti ni muts ni a la gàbia! Ni muts ni a la gàbia! Ni muts, ni muts, ni muts ni a la gàbia! Ni muts, ni muts, ni muts ni a la gàbia! Gràcies.